اس کا جو ہے تو ویڈیو والا تو نہیں ہے, ویڈیو والا ہے, ویڈیو والا تو ہم نہیں چھوڑا کرتے ہیں. اس دن سعودی عرب سے مضمون آیا تھا کہ فلاں بزرگ ان کی مجلس ہوتی ہے, وہ طارق صاحب آئی نہیں آئے, وہ کچھ دو لفظ لکھے ہوئے تھے جو اس طرح کی اس کی ہوتی ہیں نشریات ہوتی ہیں. تو میں نے کہا اس نشریات کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے کہا کہ یہ نشریات ہوتی ہیں تصویر کے ساتھ. میں نے کہا صاحب جی نے لکھ کر بھیج دیا ہے تو بس پلس کو ہٹا کر لکھو کہ اس کی عالمی نشریات ہوتی ہیں سڑک پر, کیونکہ اگر آپ یہ لکھتے ہیں وہ الفاظ لکھتے ہیں جس میں کہ تصویر کے ساتھ ہوتی ہے, اس کا مطلب یہ کہ ہم بھی اس کو تسلیم کر رہے ہیں, جبکہ ہم اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں. ہاں ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ کسی مولوی صاحب نے کہا کہ جہاد والی کیسٹیں ضرور چلائی جائیں, ان کا جو گناہ ہے اس کا ذمہ وار میں ہوں گا, اس کا ذمہ وار میں ہوں گا. میں کہا ماشاء اللہ تو بڑے ہمت والے ہیں. ہاں جی ان کا خیال ہوتا ہوگا کہ خود ایک کا جذبہ بنتا ہے. کسی آدمی نے پوچھا پاکستان والوں سے کہ آپ کی ٹیلی ویژن پر فاشی ہوتی ہے, انہوں نے کہا تو باپ کو کیا پتہ ہے انڈیا کی سزا فاشی ہوتی ہے, اگر اتنی ہم اس کے مقابلے کی فاشی نہ رکھے تو ہماری پالیسیوں کو سنیں کون سر. ہاں جی اب آپ بتائیں. ہاں جی اب آپ بتائیں پھر کیا ہو جائے. ہاں جی کسی آدمی نے بابا گرمیا والے اپنے ناچ گانے سے فوج اور تو سمندی پالیسیوں کو کام کر رہے ہیں, ہم بھی کیا اس کا مقابلہ ہم اس میں کریں, اس میدان میں کریں گے. عجیب احمد و صلی اللہ رسول کریم اما بعد من اراد الاخرت و سعى لها سعيها وهو مؤمن اولئك كان سعيهم مشکورا جس نے ارادہ کی آخرت کا اور اس کے لیے کوشش کی ایسی کوشش جیسی کوشش کرنی چاہیے اور یہ ایمان والا ہے تو ایسے لوگوں کی کوشش جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے اور برابر ہوتی ہے کہ ہر کام جو کرنا ہو اس میں اس بات کو دیکھے آدمی ہر کام کے لیے کرنے کی جو اٹھان بنیاد اس کی جو وہ آخرت ہو اٹھنا بیٹھنا سوچنا بولنا کھانا پینا کچھ کرنا کرانا ساری کی ساری باتیں جو ہیں اس کی بنیاد آخرت ہو کہ اس کام کے کرنے کا آخرت میں کیا نتیجہ ہونے والا ہے. حضرت شیخ نے بیتی میں واقعہ لکھا ہے اس میں کہ ایک آدمی تھا اس کو تاریخ کے لیے جانا تھا اور راستے میں دریائے جمنا تھا. دریائے جمنا میں زور کا پانی اور طوفان آیا ہوا تھا, جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس نے ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر دوڑ رہا ہے, ایک کی مدد دوسرے کی مدد کر رہا ہے کہ میرا کیا ہوگا, میں اگر پیش نہیں ہوں گا مقدمہ ہار جاؤں گا, اتنا بڑا میرا نقصان ہوگا, میرا کیا ہو. تو اس کی پریشانی کو دیکھ کر ایک آدمی نے اسے کہا کہ آپ وہاں جمنا کے کنارے جائیں, وہاں ایک جھونپڑا ہے, وہاں ایک آدمی رہتے ہیں, بہتوں کے پیچھے پڑ جائیں کہ مجھے پار کرو. وہ بڑے ضرور کی باتیں کریں گے لیکن مصاحب ان کے گلے پڑ جائیں کہ بس مجھے پار صورت آپ نے پار کرنا ہی کرنا ہے. تو ان کے پیچھے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو خدا ہوں پار کروں, ارے آپ تو جانی چڑھی گئی, میں کیا کروں. پیچھے پڑ کر اس نے کہا جی بس مجھے آپ نے پار کرنا ہے, چھوڑ ہی نہیں آدمی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر اس طرح ہے کہ دریائے جمنا پر جا کر کھڑے ہو جاؤ اور کہو ایک ایسے آدمی کی خاطر جس نے کبھی نہ کھانا کھایا اور نہ کبھی وہ اپنی بیوی سے ملا, اس کی خاطر مجھے رستہ دے دے. تو آدمی جا کر جملہ کہا دریا میں رستہ بنا پا رہا ہوں. وہ بیوی سن رہی تھی اس کی جب آدمی بات کہہ رہا تھا. اس نے کہا اس کو دیکھو, اللہ کے بندے کو دیکھو, یہ بزرگ بنا ہوا ہے کہ جس نے کبھی کھایا نہیں ہے, اتنا بڑا ہاتھی بن گیا ہے تو یہ بغیر کھائے بنا ہے. کھا کر کے تھا, کھا کھا کر تو ہاتھی بن گئے ہو. چلو وہ تو تم جانو, اس جھوٹ کا تو تم جانو اور تمہارا خدا جانے. تم نے یہ دوسری بات کی, کبھی گھر والی سے نہیں ملا تو یہ جو درجن بچے پھر رہے ہیں تو گئے بغیر ملے ہی, تیرے پیدا ہوئے ہوئے ہیں, کسی اور کے بچے ہیں. یہ تو تم نے اتنی بڑی توبت پر لگا دی. یہ بزرگ ہیں جی, دیکھو جی شکل, دیکھو جی ہاتھی بن گیا, کھا کھا کر. وہ تو جھوٹ اس نے بولا اپنی مرضی ہے اس کی, اور ساتھ جس نے دوسرا جھوٹ بولا اس وقت اس نے مجھ کو بدنام کر کے رکھ دیا. اور رو رو کے شامت اس کی ہو رہی ہے. آپ کیا کریں اللہ, تو اس کا دیکھ اللہ کی بندی, یہ میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے. جب بھی کھایا ہے تو اللہ کے حکم کا پورا کرنے کے لیے کھایا ہے, اس لیے سے کھایا کہ اللہ کا حکم پورا ہو. اور نہ کھائے آدمی تو آدمی کی موت ہو جائے تو اللہ کا حکم ضائع ہوا, حرام سے ہوا, گناہ کبیرہ ہوا, خودکشی ہوئی اس سے. پھر جو آدمی کھائے تو اس کے بدن میں طاقت آتی ہے, اس سے اللہ کی عبادت کرتا ہے, نیکی کے کام کرتا ہے, اس کی نیت کی اللہ کے حکم کے پورا ہونے کی نیت کی, اور یہ جو موت سے بچنے کی خطر ہے اس سے اس کی نیت کی, اس سے جو بدن میں طاقت آیا اسے عبادت کرنے کی نیت کی, اور نفس کی چاہت, نفس کے مزے اور نفس کی خواہش کے تحت کسی دن کھانا نہیں کھایا ہے, اللہ کی رضا کی نیتوں کے ساتھ کھانا کھایا ہے. تو اس کو جو کہا تھا کہ کھانا نہیں کھایا تو نفس کی خواہش کی خاطر کھانے کا کہا تھا. اور ایسے ہی تم سے ملا تو وہ اللہ کا حکم پورا ہو, ایک آدمی کا حق پورا ہو, اولاد صالح کے بلدے کی کتنی نیتیں ہیں, اللہ صاحب کتنی نیتیں ہیں, اولاد صالح کی نیت, دوسرے بابا کو بیوی کو ہوگا وہ پورا ہو جائے, آدمی کے جذبات جو ہیں وہ سرد ہو جائیں تاکہ پھر گناہ کا جذبہ اس قدر رہے جی. تو ساری نیتیں نیتوں سے عمل عبادت بن جاتا ہے. دوسرے آدمی کو جب اس کے جذبات سرد ہوں گے تو اس کو بھی گناہ کا جذبہ نہیں رہے گا, اپنے جذبات سرد ہوں گے اپنے بھی گناہ سے حفاظت ہوگی, اولاد صالحہ ہو تو آدمی کے پیچھے دعا کرتی رہے گی, اللہ کی یاد کرتی رہے گی, اللہ کا نام لیں گے, اور جو حق فرض واجب جو ہے, کوئی آدمی اتنا عبادت میں لگے نا اور اتنا کم کھائے کہ ضعیف ہو جائے کمزور ہو جائے گھر والی کے حقوق کے قابل نہ رہے, تو اس آدمی نے گناہ کیا, اس گھر والی کے لیے اس نے گناہ کا دروازہ کھولنے کے حالات پیدا کیے, جائے محققین کا طریقہ نہیں ہے. نگست یہ ہماری سارے عمل میں اللہ کی رضا کی نیت تھی اور اپنے نفس کی خواہش کی نیت نہیں تھی, تو اس لیے اس بات کو میں نے کہا کہ جو آدمی کبھی ملا ہی نہیں, یعنی اپنے نفس کی خواہش اور نفس کی خاطر اور نفس کی چاہت کے لیے کبھی ملا ہی نہیں, تو اس لیے ہمارے جو کام بھی ہوتے ہیں نا اس میں نفس کی خواہش کی آمیزش ہو جاتی ہے اور مختلف مفادات کی آمیزش اس میں ہو جاتی ہے ہم سے, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا عمل بھی ہے وہ اس فاسد نیت کے ساتھ اچھی خاصی معصیت اور گناہ بن جاتا ہے. اللہ والے جو ہیں وہ ہر عمل کو جو ہے وہ نیت کے بغیر تو کرتے ہی نہیں ہیں, معمولی سے معمولی عمل بھی کیوں نہ ہو وہ اپنی نیت صحیح نیت کے ساتھ اللہ کے رضا کی نیت کے ساتھ اس کو عبادت بناتے ہیں. تو یہی فرق ہوتا ہے اہل علم اور غیر اہل علم کا, ہاں جی, اور اہل علم وہ ہے کہ جس کو فہم اس طرح کا کہ تفسیر کا ماہر ہو جائے, حدیث کا ماہر ہو جائے, فقہ کا ماہر ہو جائے, تو مہارت تو صرف مہارت تو کافی نہیں ہے, آخرت کا فہم پیدا ہونا جو ہے یہ علم ہے کہ اس میں فہم آخرت کا پیدا ہو. یہ پروفیسر نکلسن نے گزرا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ پروفیسر نکلسن از اتھارٹی آن میسٹیسزم, پروفیسر نکلسن تصوف پر حجت ہے, اتنا ماہر ہے. اور پشاور یونیورسٹی کے شعبہ عربی میں پروفیسر نکلسن کی ایک کتاب شامل تھی ایم اے اسلام ایم اے عربی کے کورس میں, کافی عرصہ شامل رہی ہے. کسی نے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت پروفیسر نکلسن تو پروفیسر نکلسن از اتھارٹی آن میسٹیسزم, وہ تو سبب پر حجت ہے. تو انہوں نے کہا اس کا علم جو ہے وہ کفر کی حد تک پہنچا ہوا, کہ معلومات تو اتنی زیادہ ہیں لیکن ان معلومات کے نتیجے میں اس کو ہدایت اور ایمان نہیں ملا ہے, صرف معلومات ہی معلومات. علامہ اقبال کے کلام کا ترجمہ کیا ہے یہ میری انشمل, یہ جرمن تھی, ہاں جی یہاں بھی آئی تھی ایک دفعہ پشاور یونیورسٹی میں, اس نے تقریر کی تھی, ہم موجود تھا میں اس میں, تو اس کو اس نے کیا ہے یہ علامہ اقبال کا ترجمہ کیا ہے, تو اس کے بعد اس رحمان بابا کا کیا ہے, ہاں جی مستوی کو کیا جی مستوی کا بھی کیا ہے. تو اس سے کسی نے پوچھا کیا آپ نے اتنے عارفین کے کلام کا ترجمہ کیا کہ آپ مسلمان بھی ہوئیں, تو اس بات کو اس نے سخت مائنڈ کیا, اس پر اس نے ہی اس بات کو برا مانا, اس نے نعوذ باللہ من ذلك. یہ جو ابو طالب ہیں حضور کے چچا, کتنی ان کی خدمات ہے, کتنا انہوں نے ساتھ دیا ہے. شاید ابو طالب کے 3 سال قید کے بھی ساتھ گزارے ہیں. نہ کسی نے ان کو بتایا کہ آپ اسلام قبول کر لیں, تو اس نے کہا میں اس مذہب میں شامل نہیں ہوتا جس میں سر کو نیچے کیا جائے اور قضاء حاجت کی جگہ کو اوپر کیا جائے, سجدے کے مذاق اڑائے. اس کو برا مانا کہ یہ جو ہے تو اسلام قبول کرنے کا مجھ سے کہتے ہیں, تو ایک قسم کی سارے ورک کا جذبہ ہے. تحقیقاتی کام کا جذبہ ہے بس, اور تو ہدایت کا جذبہ تو ہے نہیں. کیا وہ ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو, آخرت کی نجات کے لیے ہو, اور صحیح طریقے پر من راد الآخرت ہے وہ سال آسایہ وہ عموم فلائے کا کان سایوں مشکورہ, رضا کی آخرت کا عمل سے آخرت کا ہو, سال آسایہ کوشش ایسی ہو کہ جیسی کوشش کرنی چاہیے, کوشش جو ہے وہ مصنون طریقے والی ہو. ہر کوشش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے, کوشش وہ کامیاب ہے جو صحیح طریقے سے. اگر آپ کہیں کہ ہم خوبصورت ناچنے والی لڑکیوں کا طائفہ یورپ کو بھیج دیں تو پاکستان سے اسلام سے متاثر ہو جائیں گے, تو کوشش تو آپ نے کر لیں گے. سایہ کیسے آیت پڑی تھی, ہاں جی, من راد الآخرت و سال آسایہ, تو یہ سایہ تو لوگ ہوئی نہیں. تو آپ کی اپنی مرضی ہوئی. جن نے یہ فلم آئی نا تو بعض لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا پتا ہے, یورپ میں یہ فلم جب ریلیز کی گئی ہے اتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں اس سے, جو حضور کی زندگی والی فلم اس کے اتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں. آپ مولویوں کو تو اس بات کا پتہ نہیں چلتا ہے. سبحان اللہ, ہمارے ذمہ یہ ہے ہی نہیں ہے کہ امن طریقوں کا اختیار کریں جو خلاف شریعت ہوں اور ان سے دین پھیل رہا ہو, دین کا فائدہ ہو رہا, یہ کوئی پھیلاؤ نہیں ہے. ہم اس طرح کے پھیلاؤ کے ذمہ وار ہی نہیں ہیں. ہم صحیح ترتیب اور صحیح کوشش کو لے کر چلے گئے. وہ ہے اپنی ذات کو عبادت میں لگانا, فسق و فجور گناہوں سے بچانا, نیکی اور تقویٰ پرانا, دعا کی قوت کا اضافہ کرنا, دین کی دعوت دینا, دین کے ساتھ لوگوں کو بلانا. جس شعبہ میں ہم ہیں وہاں پر ہمارا عمل معیاری ہو. آپ چاہیں گے نہیں چاہیں گے اس سے لوگوں کے دل و دماغ متاثر ہو کر رہیں گے. یہ برما کے حالات آتے رہتے ہیں نا, برما کا وقت بھی ملنے کے لیے آیا مجھ سے, وہاں پر بڑے سخت حالات ہیں, واقعی دل دکھتا ہے آدمی کا, یہ بہت مشکل حالات ہیں ان کے. شریعت ان کی نہیں مانی ہوئی, انہوں نے نکالتے ہیں, بنگلہ دیش کی طرف آتے ہیں, وہ آگے سے دیکھے دیتے ہیں, چھوڑتے نہیں ہیں, کشتیوں میں بیٹھ کر جاتے ہیں, کشتیاں ڈوب جاتی ہیں, ملیشیا انڈونیشیا جاتے ہیں, سرحدوں پر پڑے ہوتے ہیں, کھانے کو کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ روہنگیا مسلمان یہاں پر آئے کیسے ہیں, اس کی عجیب داستان ہے. مسلمانوں کا تجارتی مرکز بن گیا انڈونیشیا میں, اور یہ ہر سال حج کے دنوں میں واپس چلے جاتے تھے, حج کر لیتے تھے, رشتے داروں سے ملتے تھے, تو یہاں کا مال ادھر لے جاتے تھے, حج سے واپسی پر ادھر کا مال ادھر لے کر آتے تھے, اور یہاں کے بڑے بڑے مرکز بن گئے تجارتی. ایک دفعہ ان کا ایک جہاز واپس جا رہا تھا, وہ خلیج بنگال سے جب گزرنے لگا تو وہاں طوفان میں گر گیا. جب طوفان میں گر گیا تو ان لوگوں نے ہنگامہ شروع کر دیا, اور عملے کو برا برا کہہ رہے ہیں کہ آپ نااہل ہیں, آپ ناسمجھ ہیں, اور آپ کی وجہ سے طوفان میں گر گیا. وہ کہتے ہیں آپ بدبخت ہیں, آپ بد نصیب ہیں, آپ کی وجہ سے آپ کی بدنیتی سے بد نصیبی سے جہاز گھر گیا, ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہیں, برا بھلا کہہ رہے ہیں. یہ تو بد نصیب انسانوں کی علامت ہوتی ہے کہ وہ برائی دوسرے کے سر پر تھوپتے ہیں اور اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں اور اس پر وہ لوج رہے ہوتے ہیں. یہ الجھاؤ کا ہو رہا تھا. ان لوگوں نے دیکھا کہ اس جہاز میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو چاروں طرف جا کر بیٹھ گئے اور انہوں نے ہاتھ اٹھائے, انہوں نے دعائیں مانگ رہے ہیں. ان لوگوں کی باتوں کو غور سے سنا تو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تبارک و تعالی ہماری خطائیں ہماری کوتاہیوں سے یہ جہاز جو طوفان میں گر گیا, یا اللہ ہم آپ کے حضور تو بتائب ہوتے ہیں اور ہم معافی مانگتے ہیں, یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, یا اللہ تو سب کو معاف کر دے, یا اللہ تو طوفان سے نکلنے کا حالات پیدا فرما دے. بس اللہ پاک نے تھوڑی دیر میں جہاز کو طوفان سے نکال دیا. ان کا پڑا ہوا برما کے کسی پاس کوئی بندرگاہ ہے, ان کا پڑا ہوا تو وہاں کے لوگ جو اترے تو انہوں نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ اس جہاز میں ایسے مبارک لوگ تھے کہ باقی جب سارے لڑ جھگڑ رہے تھے تو وہ دعا مانگ رہے تھے, اور ہمارے تو دل نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ان کی دعا سے یہ جہاز طوفان سے نکلا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ملاقات کراؤ. ملاقات جب کرائی گئی تو انہوں نے کہا ہم آپ کی خدمت میں ایک درخواست کرتے ہیں اگر آپ لوگ قبول کر لیں. کیا جی؟ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ملک کے چاروں کونوں میں آباد ہو جائیں تاکہ یہ ملک جو ہے بلاؤں سے مصیبتوں سے آفتوں سے محفوظ ہو جائے. یہ لوگ آباد ہوئے برما اور بنگلہ دیش کا, بنگال کا اسلام ہے, یہ ان خاندانوں کی وجہ سے ہے. خلف من بعد خلف نظا و صلاطا و تبا و شاوات وسر فضل کو نغیا. پھر بعد میں ان کے پیچھے آنے والے ایسے لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا, نفسات خواہشانی خواہشات نفسانی کی پیروی کی, بس جا گرے کھڑے میں, بس جا گرے کھڑے میں. وہ تقویٰ کی برکت سے, ایمان اور تقویٰ کی برکت سے پہلے لوگوں کو جو اللہ نے برکتیں دیں, جس کو اولادیں مفت میں کھا رہی تھیں, اس بات کا احساس بھی نہ ہوا کہ یہ برکتیں ہمیں کہاں ملی تھیں, کس وجہ سے ملی تھیں, بس ان اعمال کو ترک کر کے, نمازوں کا ترک, نفسانی خواہشات کی پیروی, مزے اڑاؤ, اتنا مال میں دیا ہوا ہے, اللہ کی عبادت کون کرے, فراغت نعوذ باللہ کس کے پاس ہے. بس یہ چیز جو تھی وہ لے ڈوبی انہیں, جاگ رہا ہے کھڑے میں, یا وہ فہم ہی نہ رہا کہ یہ چیز ہمیں ملی کس برکت سے, کس چیز کی برکت سے ملی تھی. بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کہ جو ایک کامل آدمی خاندان میں گزر جائے تو تین پشتوں کو تو اللہ تعالیٰ مغفرت نصیب فرماتا ہے, اور 13 پشتوں پر ہمیں دنیا کی برکات چلتی ہے. کھائیں گے, پیئیں گے, اعزاز کے ساتھ رہیں گے, اور جب ترک کر دیں گے اس کو, خلف من بعدہم خلف نظا و صلاۃ و تہب و شہوات فصل بغیر کو نغیا کے حالات پیدا کر دیں گے, بس جا کریں گے کھڑے میں. انسان کو فہم نہیں ہوتا, سمجھ نہیں ہوتی ہے, یہ سمجھتے ہیں کہیں میں نے اپنے قوت بازو سے, اپنے فہم و فراست سے, اپنی سمجھداری سے یہ کمایا ہے. تجھے زیادہ فہم و فراست والے, تجھے زیادہ قوت بازو والے دیکھے کھاتے پھر رہے ہیں. تو میرے بھائی اس بات کو سمجھ کے اللہ نے اپنے فضل جو کچھ دیا, اپنے فضل سے دیا, جو کچھ دیا اللہ نے اپنے فضل سے دیا, میری اہلیت نہیں تھی. میں کہاں حیثیت والا تھا کہ مجھے یہ چیز ملتی, یہ تو اللہ پاک نے اپنے فضل سے دیا. سورہ قلم میں جو واقعہ ہے انا بلونا حکما بلونا صاحب الجنہ اذکرم لیسرونہا مصبحین وطاف علیہ طائف من ربکم نائمون پس بہت کر سرعین فتن آدم مصبحین. پورا واقعہ ہے کہ ایک آدمی تھا, بڑا نیک آدمی تھا, اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جس دن باغ کا فصل سنبھالتا تھا اس دن بہت غریب لوگ آئے ہوئے ہوتے تھے, ان سب کو اتنا دیتا تھا کہ ان کے گزر اوقات ہو جائے, اور اس کے بعد پھر اپنی فصل گھر لے کر آتا تھا. بڑی آسودہ زندگی اللہ نے دی ہوئی تھی. بیٹے جب بڑے ہو گئے تو دیکھ پر بڑے کڑتے تھے, کس کو دیکھو سارا سال کا محنت کی مشقت کی ہم نے اور جب آمدنی آئی تو مفت لوگوں کو میں تقسیم کر رہا ہے. یہ کڑتے تھے لیکن باپ کے سامنے بول نہیں سکتے, باپ کی وفات ہو گئی. تو انہوں نے آپس سے مشورہ کیا کہ یہ تو نہ نعوذ باللہ نہ سمجھ آدمی تھا اور پیسے مال ضائع کرتا تھا, ہم جو ہے تو صبح سویرے جائیں گے اندھیرے میں اور لوگوں کے خبر ہونے سے پہلے پہلے ہم باغ کو سنبھال لیں گے, فصل سنبھال لیں گے, جب لوگ آئیں گے تو کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہوگا. جب پہنچے وہاں پر تو انہوں نے دیکھا باغ تو وہاں ہے نہیں. انہوں نے کہا ہم سے سارا راستہ غلط ہو گیا ہے. نہیں راستہ غلط نہیں ہے, دیکھیں فلانے کا وہ درخت بھی وہاں پر موجود ہے, فلانے کی زمین موجود ہے, جب دوسرے کا باغ موجود ہے تو ساری چیزیں موجود ہیں, بیچ میں ہمارا باغ نہیں ہے, یہ کیا بات ہے. تو ایک بگولا آیا رات کو, آگ کا ایک بگولا آیا, سارے درختوں کو جلا کر اور باغ کو جو ہے تو کھنڈر بنا کر چھوڑ کر چلا گیا. تو ان میں سے ایک جو بڑا تھا سمجھدار تھا اس نے کہا کہ یہ اور کچھ نہیں, اور کچھ نہ ہوا تمہاری بدنیتی نے یہ نتیجہ نکال کر دکھا دیا, تمہاری بدنیتی نے یہ نتیجہ نکال کر دکھا دیا کہ جو برکت والے صاحب کی وجہ سے تھی وہ اللہ نے چھیل دی. سبحان اللہ. آپ حضرات کو یہ بات پوچھیں تو بہت یاد آ جاتا ہے, اتنا یاد ہوتا ہے. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله.